teraz za 1699 zł, a w 40 ratach tylko 43 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 5 czerwca, na zegarach godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Sporo strażackich interwencji po burzach, które przeszły wieczorem i w nocy nad Polską. Zbyt mała liczba interakcji w mediach społecznościowych może być jedną z przyczyn przegranej Rafała Trzaskowskiego, uważa senator KO Krzysztof Kwiatkowski. Negocjacje handlowe i dalsza pomoc Ukrainie. W Białym Domu spotkają się dziś prezydent USA i kanclerz Niemiec. Ponad 500 razy wyjeżdżali strażacy w całym kraju do pomocy w usuwaniu skutków burz, które przeszły nad Polską wieczorem i w nocy. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na Dolnym Śląsku i w województwie kujawsko-pomorskim, ale sporo pracy było też na Pomorzu, Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce. Interwencje dotyczyły głównie podtopień i usuwania powalonych drzew, mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. W województwie dolnośląskim było najwięcej podtopień, przewróconych drzew i połamanych gałęzi, które trzeba było usuwać. Niestety jedna osoba odniosła obrażenia. W powiecie makowskim, to jest województwo mazowieckie, kobieta została uderzona przez element dachu, który został zerwany w wyniku silnego wiatru. Dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w północnej i środkowej Polsce. Zbyt mała liczba interakcji w mediach społecznościowych może być jedną z przyczyn przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Tak uważa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Wczoraj odbyło się spotkanie parlamentarzystów tego ugrupowania z premierem Donaldem Tuskiem, podsumowujące wybory prezydenckie. Analiza kampanii wyborczej wykazała, że kandydat KO skutecznie prowadził bezpośredni dialog z wyborcami na spotkaniach w całej Polsce. W niektórych aspektach ta ilość interakcji była mocniejsza przy wpisach na przykład konkurencji. To może także być związane z tym, że przecież Rafał Trzaskowski świadomie od początku do końca prowadził kampanię pozytywną. Te algorytmy, które są w social mediach, preferują emocje i to najlepiej negatywne emocje. I wtedy jest to podbijane, otrzymuje większe zasięgi, ale to była świadoma decyzja. Za godzinę mają się ponownie spotkać liderzy koalicji, a o 8.13 gościem Renaty Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie Ryszard Petru z Polski 2050. Nowy kanclerz Niemiec Friedrich Merz spotka się dziś w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowa odbędzie się w czasie amerykańsko-europejskich negocjacji handlowych i słabnącego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w pomoc Ukrainie. Donald Trump narzeka na nierównowagę handlową w relacjach z Europą, a jako jej źródło podaje m.in. import niemieckich samochodów. Wczoraj weszły też w życie 50% cła na import do Stanów Zjednoczonych stali i aluminium, które uderzają również w Europę. Kwestią, która budzi rozbieżności, może być także sprawa Ukrainy. Kanclerz Merz jest zdecydowanym zwolennikiem wsparcia Kijowa, podczas gdy Trump jest niechętny pomocy militarnej dla tego kraju i od czasu objęcia urzędu nie przekazał żadnego pakietu uzbrojenia dla Ukrainy. Trump nie jest też skłonny do zwiększenia presji na Putina i choć od dawna mówi o sankcjach, nic nie wskazuje na to, by zamierzał je wprowadzać. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Komisja śledcza do spraw inwigilacji Pegasusem podejmie kolejną próbę przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Byłego szefa resortu sprawiedliwości wezwano do Sejmu na godzinę 10. Dotychczas wiceprezes PiSu nie stawił się ani razu, choć jest wzywany od ponad roku. Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela z Lewicy nie wyklucza, że kolejna, siódma absencja będzie skutkować wnioskiem o zatrzymanie i doprowadzenie polityka opozycji na salę obrad. Będziemy decydować, jeżeli nie przyjdzie, czy już po tym terminie występować do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, czy wskazać jeszcze jeden termin. Prawnicy nad tym dyskutują, zastanawiają się, żeby sąd przede wszystkim nie miał żadnych wątpliwości, że pan Ziobro uporczywie unika odpowiedzialności. Były minister sprawiedliwości zapowiedział, że także dziś na Wiejskiej się nie pojawi. Ostatni raz komisja próbowała przesłuchać Zbigniewa Ziobrę w połowie kwietnia. O najnowocześniejszych sposobach walki z przestępcami rozmawiają uczestnicy ogólnopolskiej konferencji kryminalistycznej w Białymstoku. Policjanci, strażnicy graniczni, celnicy, a także naukowcy z całego kraju wymieniają się doświadczeniami w wykorzystywaniu w tym badań chemicznych. Jeżeli myślimy o wykryciu jakiegoś przestępstwa, to chemia naprawdę jest bardzo istotna. Profesor Aneta Petelska z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. I nowe instrumenty chemiczne pozwalają na to, żeby jak najlepiej pomóc w wykrywaniu przestępstw. W zakresie techniki kryminalistycznej mamy dwa główne filary. Pełnomocnik do spraw biegłych sądowych ministra sprawiedliwości, profesor Tadeusz Tomaszewski. Jeden filar to są badania DNA, a drugi filar to są właśnie badania chemiczne. To jest bardzo duży obszar, gdzie się wykorzystuje wiedzę i kryminalistyczną. kryminalistyczną i chemiczną. Musimy wykorzystać naszą wiedzę naukową, aparaturową z tą wiedzą praktyczną, która jest wykorzystana na miejscu zdarzenia. Dr Adam Frankowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Studenci od podstaw uczą się, jak na miejscu zdarzenia zabezpieczyć ślady, następnie zabezpieczone ślady, jak badać na skomplikowanych urządzeniach, które są na uczelni i w wyniku tego wyciągnąć wnioski, wskazać sprawcę czynu przestępczego. Konferencja potrwa do jutra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz serwis sportowy i Krzysztof Łaniewski. Kibice Orleny Wisły Płock budzą się w znakomitych nastrojach. Szczypiorniści tego klubu pokonali po dramatycznym meczu kończącym się serią rzutów karnych Industrii, to w Kielcach 25-24, broniąc tytuł Mistrzów Polski. Super, bo myślę, że nie graliśmy optymalnie, jak będziemy grać. Już w tym pierwszym meczu w domu to nie było takie, jakby chcieliśmy. I tak wygraliśmy w ostatniej sekundzie i teraz znowu. I że tam zrobiliśmy dużo błędów, nie trafiliśmy, bramkarzy zamknęli bramkę. Fantazja, no wygraliśmy, co chcemy więcej. Mówił czeski rozgrywający Wisły Tomasz Piroch. W piłce kopanej za nami pierwszy półfinał w Lidze Narodów. Niemcy przed własną publicznością w Monachium przegrały 1-2 z Portugalią. Zwycięskiego gola strzelił w 220 występie dla kadry Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo udzielił wykładu niemieckiej obronie, jak ujął to magazyn Kicker. Głównym słuchaczem był wkręcany w ziemię Jonathan Tah, dla którego już wkrótce stadion Bayernu będzie domowym. Zaraz po przerwie sytuacja wyglądała dla Niemców jeszcze bardzo dobrze, bo wynik otworzył Florian Wirtz. Jednak w kilka minut rywale trafili dwukrotnie. O remis zadbał Francisco Consenso. Cristiano Ronaldo z kolei zapisał się na kartach historii, bo w wieku 40 lat i 119 dni jest najstarszym zdobywcą gola straconego przez reprezentację Niemiec. Co jeszcze bardziej boli, wcześniejsze 5 meczów z Niemcami przegrał. O późnej zemście pisze Süddeutsche Zeitung. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Dziś drugi półfinał. Znów w niezwykłej obsadzie Hiszpania w Stuttgarcie zagra z Francją. A propos Francji, to tam do końca zbliża się wielkoszlemowy Roland Garros. Wczoraj poznaliśmy ostatnie półfinalistki i półfinalistów. To Coco Gauff, lepsza od Madison Keys i Loïs Boisson od Miry Andrijewej. Francuska to największa sensacja imprezy. Na tę chwilę jest, uwaga, 361 w rankingu WTA. U panów Jannik Sinner pokonała Aleksa Bublika, Nowak Dżokowicz Saszę Zwieriewa. Dziś Iga Świątek gra o finał z Aryną Sabalenką. To od 15, ale kibice tenisa już teraz nerwowo przebierają nogami. Nerwowo było też w czwartym meczu półfinałowym w Orlen Basket Lidze Koszykarzy. Start w Lublinie przegrał po dogrywce z Treflem Sopot 93-95 i o tym, kto dołączy do Legii Warszawa, zdecyduje piąty mecz pojutrze w Sopocie, gdzie działa najstarsze kino w Polsce. Dziś pod szyldem kultury dawniej Polonii funkcjonuje, uwaga, od roku 1909. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Burzowy wieczór, burzowa noc, ale i burzowy poranek mamy w północnej Polsce i cały czwartek może być podobny, ale i na południowym wschodzie możliwy dzisiaj grad. Najcieplej będzie po południu w okolicach Przemyśla, powyżej 30 stopni Celsjusza, najchłodniej na Pomorzu, tam stopni kilkanaście. Pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Autopromocja. To będzie wieczór wspomnień, ale zamiast chusteczek przygotujcie obcasy, bo będziemy je niszczyć. W specjalnym wydaniu Atelier znów zatańczymy do hymnów złotej ery Indie Sleaze. Kiedy, jeśli nie w weekend 20 urodzin zespołu Muchy i niedzielnego koncertu w Trójce? Przez te 2 godziny bądźmy nieznośnie sentymentalni. To było w końcu nasze życie, także to radiowe. Zapraszam w piątek o 22:00. Anna Gacek. Autopromocja. Posłowie nie palą się do oczywistych zmian w okręgach wyborczych, a państwo komentują. 2 dwójki i 7 trójek. Wydaje się, że jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza kieruje do marszałka Sejmu wniosek o skorygowanie potrzebnych przepisów dotyczących ilości mandatów, a marszałek tego nie wykonuje, to mamy do czynienia z niedopełnieniem obowiązków. W tej kwestii panuje zmowa i pomiędzy Państwową Komisją Wyborczą i pomiędzy marszałkiem Sejmu. I to wszystko jedno, o którą opcję polityczną chodzi, bo z relacji wynika, że trwa to już kilka kadencji. I jeszcze jeden głos. Mam taką propozycję, aby nic nie zmieniać w okręgach wyborczych. Jedną stronę Wisły nazwać spółka z o.o., drugą stronę Wisły JP2 i do tego wszystkiego Wolne Miasto Radom. I proponuję hasło Bóg, honor, ojczyzna zastąpić jakoś tam będzie. I jakoś to będzie z oficjalną filozofią polskiej polityki? Coś w tym jest. Anna Regulska, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, jest 8:10. Yes, Owner of a Lonely Heart w Trójce. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Kto ma wolne oczy, może rozmowę polityczną także obejrzeć. Za chwilę będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Ryszard Petru, poseł Polski 2050, trzeciej drogi. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam dla pana cytat na początek. Nie stało się nic, żeby koalicja przestała funkcjonować, ale stało się wszystko, by na jej czele przestał stać Donald Tusk. Kto to powiedział? Nie wiem. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, pański kolega z trzeciej drogi. To jest stanowisko partii, ugrupowania koalicji waszej? Właśnie, trzecia droga nie jest partią, to są dwie oddzielne partie, jest PSL i Polska 2050. Jak rozumiem, ta wypowiedź nie jest stanowiskiem ani jednej partii, ani drugiej. Mogę powiedzieć tyle, że my nie będziemy zmieniać szefa Platformy, to Platforma ma prawo dezygnować kandydata na premiera i kluczową kwestią dla naszej koalicji jest to, czy wyciągniemy wnioski z tej porażki, bo to jednak jest porażka. Wszyscy generalni kandydaci przegrali w ten czy w inny sposób w wyborach, a cała strategia rządu do... A wygrał Karol Nawrocki, który mówił przez całą kampanię, że te wybory są referendum nad rządem Donalda Tuska. W związku z tym pytam pana, czy Donald Tusk powinien zrezygnować z funkcji premiera i przekazać tę funkcję na przykład Radosławowi Sikorskiemu? Nie będę zmieniał, to jest decyzja Platformy, natomiast co do zasady uważam, że najważniejsza jest zmiana podejścia. Dotychczas było takie podejście, że unikamy części trudnych tematów, no bo są wybory i wiadomo, że Duda zawetuje. Uważam, że to była błędna strategia. Trzeba dokonać wielkiego przyspieszenia w zakresie tych rzeczy, które mieliśmy zrealizować dla Polaków. A wstrzymywaliśmy się jako koalicja oczywiście przez długi czas. Mówię o kwestiach ustrojowych, czyli cała zmiana w zakresie ustroju wymiaru sprawiedliwości, plus przyspieszenia procesów w sądownictwie. Ale o tym za chwilę, ale chcę pana zapytać. To jest kluczowe, żeby, jak rozumiem, koalicja miała szansę wygrać wybory w 2027 roku. Czy koalicja 15 października z Donaldem Tuskiem na czele wygra jeszcze jakieś wybory? Mówię, że może wygrać, jeżeli zmieni podejście, mianowicie stanie się koalicją reformatorską, która, uwaga, będzie składała ustawy, o których chciałem powiedzieć, a potem zobaczymy, jak Nawrocki będzie na nie reagował. Jeżeli będzie wszystko wetował, to będzie łatwo pokazać, jak bardzo destrukcyjna jest ta formacja. Jeżeli będzie część akceptował, no to istotną część możemy naszego programu zrealizować. Być może z nim trzeba będzie robić swego rodzaju transakcje wiązane, czy tam deale, no bo nie wiemy, jakim będzie prezydentem jeszcze. Pański lider Szymon Hołownia pisze na X-ie: rekonstrukcja rządu i odnowa koalicji teraz, a nie w lipcu, po czym podaje 5 postulatów. Do nich zaraz przejdziemy, ale czy rekonstrukcja rządu powinna się odbyć teraz i kto powinien z tego rządu odejść? Lepiej by było, gdybyśmy szybko jej dokonali. To musi być porozumienie między koalicjantami. Ja osobiście jestem zwolennikiem ograniczenia jakby rządu, czy zmniejszenia liczby ministrów, wiceministrów o przysłowiowe 30%. Natomiast nie wydaje mi się właściwe, abym teraz podawał nazwiska osób, które powinny podchodzić. Donald Tusk mówił w czasie kampanii, że rekonstrukcja będzie w czerwcu. Dlaczego ona teraz ma być przełożona na lipiec? Donald Tusk zakładał, że Rafał Trzaskowski wygra. I wtedy chciał robić w czerwcu, bo byłby to w efekcie zwycięstwa. Miałby bardzo silną pozycję do poukładania rządu tak, jakby chciał. Teraz musi znacznie więcej czasu spędzić z koalicjantami i się dogadać wzajemnie. Rząd dostał żółtą kartkę, bo powiedzmy sobie szczerze, wynik Rafała Trzaskowskiego jest też pochodną z małej skuteczności rządu. Żółtą czy czerwoną? Żółtą. Czerwona to znaczy zejście z boiska. Natomiast niektórzy ministrowie dostali czerwone, ale ja bym naprawdę nie chciał tutaj, wiem, że personalia są najciekawsze, ale uważam, że my musimy powiedzieć, jakie są nasze cele i do tego dostosować osoby. Nie zawsze musi odejść minister, który jest bardzo czy słaby, tylko musi być tak to poukładane na nowo, abyśmy mogli za półtora roku, nie za 2,5 roku, dowieść to, co żeśmy w istotnej części sformułowanie. Dowieść? Może spełnić obietnicę po prostu. No to jest może anglicyzm. Tak. Spełnić obietnicę to też jest słabe sformułowanie. Czyli dostarczyć to, do czego się zobowiązaliśmy. Uważam, że po prostu trzeba zrobić wielką ofensywę programową, której zabrakło również w kampanii Rafała Trzaskowskiego. Założenie było takie, że sympatyczny, pasujący na prezydenta Rzeczpospolitej Rafał Trzaskowski wygra po prostu inercyjnie te wybory. W kontrze do kandydata, wokół którego ciągną się jakieś niejasne rzeczy z przeszłości, który jest agresywny, no ale ta siła wygrała. Siła wygrała z sympatycznością, ale nie tylko w Polsce, przypomnę, w Stanach było tak samo. Dzisiaj jakby takie poczucie siły sprawczości jest tym, czego ludzie od polityków oczekują. Skoro pan nawiązał do Stanów Zjednoczonych i do wygranej Donalda Trumpa, kandydata konserwatystów, to może błędem było wystawienie liberalnego Rafała Trzaskowskiego w sytuacji, kiedy widzimy, że idzie taka prawicowa fala, chociażby w Niemczech drugi wynik alternatywy dla Niemiec w wyborach. Czy to był błąd, że Trzaskowski został Rafał kandydatem? Rafał Trzaskowski mógł wygrać, zabrakło, ta różnica była 300 coś tysięcy. Powiem wprost, no, PiS miał lepszy sztab. To dlaczego Trzaskowski miał taki słaby sztab? To już ja nie będę chciał odpowiadać na te pytania, natomiast widziałem taki komentarz, który mnie przekonuje, no, że sztab to ma być full-time job, czyli ludzie muszą być w pełni zaangażowani, nie mogą być to ministrowie, którzy pracują w międzyczasie czy tam po godzinach, ale nie chciałbym naprawdę tutaj robić egzegezy wszystkich błędów kadrowych, które miały miejsce, to już jest do takiej analizy wewnętrznej. To prawda, że Donald Tusk na spotkaniu liderów powiedział, że Trzaskowski przegrał, bo to było nie do wygrania, bo ich jest więcej, czyli tych wyborców o prawicowych przekonaniach. Taką plotkę słyszałem, nie chcemy się wierzyć w taką diagnozę, bo to jest diagnoza, która nas doprowadzi do przegranej wyborach 2027. Jeszcze raz podkreślam, Nie było więcej, tylko więcej zmobilizowali. Myśmy nie zmobilizowali tych, którzy głosowali na nas w 2023 roku, bo są zawiedzeni naszą nieskutecznością. A co powinno się teraz wydarzyć? Bo Szymon Hołownia mówi tak, że powinno być 5 postulatów spełnionych, odpartyjnienie TVP, ustawa o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami, ustawa antykuwetowa, czyli jak rozumiem chodzi o to odpolitycznienie spółek, natychmiastowe odblokowanie pieniędzy na tanie mieszkania i ustawa zakazująca smartfonów w szkołach. To wystarczy? Ja bym miał jeszcze tam kilka dodatkowych, ale... Proszę pani, na przykład musimy zrobić tą kwotę wolną, można to rozłożyć, roztranszować na lata. To jest bardzo konkretny postulat, który padł. Ja byłbym zwolennikiem na przykład tego, żeby handel w niedzielę został zdelegowany na poziom samorządów. Ale zaraz zostaniecie zaszachowani przez prezydenta elekta, który zostanie prezydentem i złoży własny projekt podniesienia kwoty wolnej dlatego do teraz ponad 100 tysięcy dla rodzin. Dlatego trzeba zrobić coś racjonalnego w najbliższym czasie. Proszę bardzo, o 30% ograniczenie administracji ministerialnej, o połowę ścięcie kosztów administracyjnych w podatkowych. No są takie rzeczy, na które ludzie od dawna czekają. Teraz ja jestem szefem Komisji Deregulacji. Naprawdę, pracujemy od rana do wieczora, jest tego bardzo dużo. Dlaczego tak późno? Dlaczego nie można było tego robić rok temu? Ale ja pana pytam. Ale dlaczego pani, tak późno? Dlaczego nie można było robić tego rok dlatego, temu? Że nie Dobra, to trzeba się uderzyć w piersi. Nie przekonaliśmy koalicjantów, że trzeba przyspieszyć. I uważam, że dzisiaj, jeżeli nie będzie refleksji, że niezbędna jest ofensywa programowa, to przegramy w 2027. Uważam, że potrzebna jest mocna ofensywa programowa. Nie przejmujmy się na tym etapie Karolem Nawrockim. To on zdefiniuje relacje rząd-prezydent. Albo to będzie kohabitacja, czyli trudna, ale że czasami będzie podpisywał, być może czasami nie. Albo totalna konfrontacja, czyli będzie wszystko blokował. Ale to niech on pokaże, jaki ma stosunek do rządu. Takim nadzieję pokładam w tym, że już się sprzeciwił Jarosławowi Kaczyńskiemu, nie powołując na szefa kancelarii najgorszego marszałka w historii, pana Kuchcińskiego. Zobaczymy, on się uczył tej kandydatury, bycia kandydatem na prezydenta w trakcie kampanii wyborczej. Teraz będzie się też uczył nowej funkcji prezydenta Rzeczpospolitej. I nie jestem pewny, czy będzie aż tak zależny od PiSu jak Andrzej Duda. Ale my róbmy swoje, nie zwalajmy na prezydenta niemożność. I to jest kluczowe, jeżeli... Ale pan myśli, że deregulacja to jest takie hasło, które pociągnie Polaków? Wie pan co, to jest jeden z przykładów tego, co trzeba robić. Nie, ale to są poszczególne grupy społeczne, które poczują poprawę. I we wszystkich sondażach, które były robione w kampanii wyborczej, wychodziło, że dla Polaków najważniejsza jest naprawa systemu ochrony zdrowia. Czy ktoś się tym zajmie do końca kadencji? A to by się przydało. Może to jest najważniejsze. To jedno, wie pan co, ludzie chcą mieć... realizować swoje marzenia, chcą mieć poprawę bytu i chcą się czuć bezpiecznie w swoim domu. W związku z tym jest tam wiele aspektów. Natomiast ja podkreślam te, które są moim zdaniem łatwe do osiągnięcia. Ja jestem zwolennikiem akurat konkurencji pomiędzy różnymi kasami chorych. Podobny wariant był kiedyś w Polsce wprowadzony. Czyli to, co Konfederacja proponuje. Ja nieskromnie powiem, że wydaje mi się, proponowałem to wcześniej, ale nieważne. To nie chodzi o copyrighty. Natomiast to oznacza wielką zmianę i potrzebne by było takie przyzwolenie na wielką reformę w ochronie zdrowia. Ale jest jakiś plan rządu czy koalicji 15 października na to, co zrobić w ochronie zdrowia? Adrian Zandberg proponuje 8% PKB na ochronę zdrowia. W tym momencie jest 7%. Adrian Zandberg nie słabo liczy. Dzisiaj jak sumujemy prywatne wydatki i publiczne, to mamy 7% PKB. Jest to źle zorganizowane. To nie chodzi o ilość pieniędzy, tylko jakoś sposób zorganizowania tego. I każdy z nas wie, że polska ochrona zdrowia publiczna jest źle zorganizowana i to widać. Ale co chcę powiedzieć? No to musi się teraz wykuć. Musimy sobie postawić 15 postulatów na najbliższe półtora roku do realizacji. To, co w dużym stopniu ludziom obiecaliśmy. I nie jest prawdą, że ich jest więcej. Więcej jest tych, których przekonamy. I co więcej, trzeba sięgnąć po część elektoratu, który głosował na Karola Nawrockiego, żeby przykład Wielkiej Brytanii. Kiedyś ten okręg Birmingham, był takim, gdzie zawsze wygrywała Partia Pracy. No i w pewnym momencie konserwatyści złożyli ofertę dla tego regionu, który doprowadził do tego, że zaczęli głosować na konserwatystów. Wszystko jest możliwe, tylko trzeba chcieć i nie wolno zakładać, że się nie da. Najbardziej bym się bał, gdyby Platforma wyciągnęła wniosek, że jedyne, co jej zostało, to konsolidacja antypisowska wokół Platformy z ryzykiem przegranej, ale silną Platformą jako opozycyjną partią po 2027. To byłby najgorszy scenariusz dla Polski. Atrakcyjny partyjnie może, ale bardzo zły dla Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że tak się nie wydarzy. Nie byłem wczoraj na spotkaniu z panem Donaldem Tuskiem, bo nie jestem w klubie Platformy. Ciekaw jestem, jak ono przebiegło. Mam nadzieję, że tam miała miejsce refleksja, ale merytoryczna, a nie taka właśnie, którą pani zacytowała. I tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Czyli jaka pierwsza decyzja nowego rządu po rekonstrukcji powinna być? Znaczy my cały czas rząd pracuje, to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Zadania, do zadań dostosowane osoby i mocne uderzenie programowe. A jeśli chodzi o zmniejszenie liczby resortów, to które pan by połączył, bo takie są pomysły, żeby na przykład edukację połączyć z nauką? Jestem za. Jakie jeszcze? Na przykład, nie, ale wie państwo, niech się, bo to zostanie odebrane jako stanowisko partii. Kultura i sport. Też jestem, nie miałem nic przeciwko, natomiast nie chciałbym... To co, Sławomir Nitras będzie ministrem sportu i kultury? Nie będę ustawiał... akurat sport rozumiem, że prawdopodobnie zostanie w gestii Platformy, to niech sobie już tam szukają właściwej osoby. Ale co chcę powiedzieć, że gdybym zaczął mówić o resortach, to by było sugestia, że to są osoby, które źle pracują. To ma być w zaciszu gabinetów. Ale to pokazał wynik wyborów. To tak, ale nie będziemy wyborów. Rzucać nazwiskami. Oczywiście, że tak, że... Że ludzie nie są zadowoleni z tej ludzie nie są zadowoleni z tego, że po prostu za mało pracujemy, jak to pani powiedziała, nie realizujemy obietnic, czy nie dowozimy tego, co obiecaliśmy się dowieść. I to jest chyba najważniejsza refleksja. Można przyjąć elektorat poprzez podejście programowe, a nie tylko antypisowskie. Antypis nie działa. Antypis nie działa na młodych ludzi. Młodzi ludzie gremialnie poszli na wybory. Osoby 60 i najpierw zagłosowali na Mencena i na Zandberga, a później na Nawrockiego. Jako głos protestu. No to wie pani, co było podobnie w przypadku wyborów w 2015 roku. Najpierw na Kukizę, a potem na Andrzeja Dudę. To jest głos protestu. Czyli ludzie pokazują, że są niezadowoleni, nie chcą partii ani jednej drugiej, głosują na coś, co nie jest ani jednym, ani drugim, a potem przekazują jednak głosy komuś, kto się nie kojarzy już z establishmentem, a my zaczynamy się kojarzyć z establishmentem jako ci, którzy rządzą. Jeszcze raz, to ludzie chcą od polityków skuteczności i nie po to nas wybrali, żebyśmy gadali tylko co robić, tylko żebyśmy robili. I tutaj stawiamy przecinek, przechodzimy już tylko na YouTube'a i na stronę internetową Trójki, ale proszę z nami zostać. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy kodeks wyborczy wymaga zmiany. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Zapraszamy do salonów Lexusa na dni otwarte z wakacjami all inclusive od 2 do 7 czerwca. Kupuj smart w MediaMarkt. Tylko do 11 czerwca. Wybrane telewizory z akcesoriami w zestawie kupisz nawet do 15% taniej. Im wyższą technologię kupujesz, tym więcej zyskujesz. Szczegóły akcji w regulaminie. MediaMarkt. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co? Zaczynamy kolejny dzień. Mercedes Sprinter niezawodnie wspiera biznes już od 30 lat. Sprawdź samochody dostępne od ręki już za 1622 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dealera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Doskonałość zawsze się opłaca. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego mocniejszego, to... Vehis. A jeśli modelu sportowego, to... Vehis. A jeśli modelu miejskiego, to... Vehis. Każde auto z salonu brzmi jak Vehis, bo Vehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Toyota Corolla od 1202 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na vehis.pl.

że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? No to bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją to. Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją nago, bo chcę ją to. Metro na balkonie. Za 24 minuty 9. Mniejsza gra. A może i trochę większa, skoro można zaimponować słuchaczkom i słuchaczom wyborem piosenki na zakończenie porannej audycji. Spróbują dziś o to prawo powalczyć pan Jacek z Leszna. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Piotr z okolic Kwidzyna. Witam, panie Piotrze. Dzień dobry, witam. Panowie, już zdecydowaliśmy rzutem monetą, kto będzie odpowiadał jako pierwszy i będzie to pan Jacek. Panie Jacku, w takim razie pierwsze pytanie, nie przedłużajmy. O okręgach wyborczych dziś mówiliśmy, pytanie więc w tym temacie. Ile mandatów przypada na jeden okręg w wyborach do Senatu? Jeden. Tak jest, mamy 100 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu RP. 1-0 dla pana Jacka, teraz pan Piotr. Panie Piotrze, z którego kontynentu pochodzą ziemniaki? Z Ameryki Południowej. Tak jest, konkretnie z Peru, jak przekonuje mnie Kuba Witkowski. To tam jakiś jeden praprzodek ziemniaków wszystkich na świecie już 10 tysięcy lat temu sobie rósł. 1-1 po pierwszej serii pytań. Wracamy do pana Jacka. Panie Jacku, dobre okulary słoneczne, przeciwsłoneczne w zasadzie, powinny zawierać filtr chroniący przed szkodliwym promieniowaniem. Co to za filtr lub inaczej, jakie to promieniowanie? Promieniowanie UV, czyli filtr. Tak jest, filtr UV zawierają dobre okulary przeciwsłoneczne. Należy sprawdzać zawsze, czy rzeczywiście chronią nasze oczy. 2-1, no i teraz pan Piotr musi remisować, jeśli chce doprowadzić do dogrywki i przedłużyć swoje szanse na wybór piosenki na zakończenie audycji. Panie Piotrze, czy antybiotyk to skuteczny lek na wirusa? Nie. Nie, antybiotykami leczymy zakażenia bakteryjne, choroby związane z bakteriami, a leki przeciwwirusowe stosowane są przy wirusach. No dobrze, 2-2, czyli panowie, przechodzimy do dogrywki. Na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, proszę odpowiadać. Kto pierwszy odpowie poprawnie, ten wygrywa. Można próbować wiele razy, a ja czytam zdania podpowiedzi, bo dążymy do znalezienia hasła, które jest odpowiedzią w tej dogrywce. Może być zbudowanym filtrem. Niezbędny podczas wysiłku. Słychać kierunkowskaz, on nam odmierza czas. Naczynie pomagające w nawodnieniu organizmu. Bidon. Tak jest, i tutaj pada poprawna odpowiedź. Proszę się przyznać, kto jej udzielił, bo nie rozpoznałem po głosie. Piotr. Pan Piotr, tak myślałem, że to prawe ucho, ale wolałem się upewnić. Pan Piotr zwycięża. Panie Jacku, nie tym razem. Można prywatnie trochę, czy nie? A tu pan Piotr już się zgłasza. Ja jeszcze do pana Jacka chciałem zgłosić się z podziękowaniem za udział w mniejszej grze. Opa, pan Jacek chyba ze złości się rozłączył. No dobrze, panie Piotrze, to antena dla pana w 100%. Nie, halo, dzień dobry, chciałem pana Jacka pozdrowić, bo ja pochodzę z województwa leszczyńskiego dawnego, no to już teraz południe Wielkopolski, tak mnie rzuciło na północ, ale generalnie Leszno to było dawno, dawna moja stolica, jakby jeszcze małe województwo przed reformą, także pomyślałem, że jestem Wielkopolnym na wygnaniu. Także chciałem jeszcze okazję pana Jacka pozdrowić. No to może pan także piątkę przybić wirtualną z Kubą Witkowskim, naszym dzisiejszym wydawcą, bo to także człowiek z Leszna. O, jak miło. No bardzo miło właśnie, a piosenka na koniec audycji też będzie miła? Trochę pomyślałem o tym mailu, który pan cytował i trochę chciałem zaskoczyć, bo to też myślę, że klasyka i słuchacze doceniam, ale trochę niespodziewana. Poprosiłbym o Sarę Brightman i Andrea Bocellego, Time to Say Goodbye na koniec audycji. To się zrobi romantycznie na koniec audycji. Dobrze, to przed dziewiątą, czy jakieś słowo dla mnie pan przygotował, żeby jutro wprawić mnie w kłopot? Pomyślałem o takim słowie jak boiler. Może być i boiler. Nie wiem, czy to na letnie miesiące ciekawe. No, czy ciekawa rzecz właściwie, tak. Właściwie tak. Coś pan wymyśli. O, nie ma innej możliwości. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, i gratuluję. Również do usłyszenia, dziękuję. Słowo na jutro, a to jeszcze dzisiejsze trzeba wypowiedzieć. No będzie fikołek. Stosuje się ją do pomiarów geodezyjnych. Oznacza także technikę w grafice komputerowej lub strategię w badaniach społecznych. A także wiążemy to słowo z psychologią. Triangulacja. Dzisiejszy odcinek cyklu o wyjątkowych osobistościach i ich pasjach nie ma z nią nic wspólnego. W włącz trójkę i rób co chcesz. Za to powiemy o rekordzie Polski, za którym stoją wespół w zespół Marzenie z dzieciństwa, odprężające hobby i miłość życia. Michał Jędrkowiak państwu o tym opowie. Katarzyna Borowska już jako mała dziewczynka marzyła o pobiciu jakiegoś rekordu. Ale nie chciałam pobijać czyjegoś rekordu. Nie chciałam komuś odbierać tej radości, tej satysfakcji, że ktoś ustanowił rekord i nagle przyjdzie taka Kasia, nie wiem, na przykład w skokach na skakance, pobije jako rekord. Nie chciałam jej odbierać radości i mówię, muszę wymyślić coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. To zadanie niełatwe, ale w końcu się udało. CD, jakieś 8, E. 8 to jest na przykład zielony. Pani Kasia pokazuje mi płótno do haftu diamentowego. Igły nie są potrzebne, diamenty też nie. Przy pomocy aplikatora przypominającego długopis na płótnie w oznaczone kwadraty przykleja się małe plastikowe kosteczki. Z diamentami mają wspólnego tyle, że też mienią się w świetle. Przepraszam, wysypałam odrobinę. Nic nie szkodzi, jest ich tyle zawsze w zapasie. No. O. To był sposób na realizację marzenia o rekordzie. Swoim własnym. Pani Kasia ustanowiła rekord Polski, tworząc największy obraz wykonany metodą haftu diamentowego. 130 na 180 centymetrów. Leży na podłodze, ja w pierwszym momencie pomyślałem, że to dywan. No bo tak wygląda, jak taka mozaika trochę dywanowa. Prawie 350 tysięcy diamencików. Co oznacza przynajmniej 350 tysięcy ruchów dłoni, nadgarstków i ramion. Robiłam go ponad rok czasu z przerwami, no bo niestety też odcinek szyjny troszeczkę kręgosłupami się zwichrował. Benedyktyńska praca, najpierw przy jednym stole. Potem brakło jednego stołu, dostawiłam drugi. I z dopingiem rodziny, która obiady jadła przy niedużym, wolnym skrawku blatu. Tylko uważajcie, żeby nie poplamić. Ale co jest na tym obrazie? Pani Kasia długo myślała, co wydiamencikować. No jest tyle tematów różnych. No może jakąś przyrodę, może jakieś zwierzę, może jakiś las. Ostatecznie pani Kasia poszła za głosem serca. Mąż zaszczepił we mnie miłość do lotnictwa. Zabrał mnie na pokazy lotnicze do Radomia. Ten huk odrzutowców, te piękne figury akrobacyjne, właśnie jak byliśmy na tych pokazach w Radomiu w 2003 roku. Smoke on now! Zespół Patrol de France rysował serce na niebie. I to jest właśnie ten podarek dla pani mrożących krew w żyłach przeżycia. I właśnie kiedy on rysował to serce na niebie, leciała przepiękna muzyka. Oh, that's a real big one. Mi leciały łzy, bo to było takie wzruszenie. Mąż uklęknął i mi się oświadczył. Oh, irresistible are those Frenchmen. Indeed. Nie tylko zakochałam się w mężu, ale zakochałam się również w lotnictwie. Dlatego na obrazie są dwa biało-czerwone samoloty Iskra. Lecą nad rzeką, jeden za drugim, jeden trochę wyżej, drugi trochę niżej. Obraz na razie leży na podłodze w domu. Pani Kasia chciałaby, żeby wisiał w pewnym ważnym dla polskiego lotnictwa miejscu i już nad tym pracuje. A jeśli ktoś postanowi pobić jej rekord i wyhaftuje jeszcze większy obraz? No to trudno. Mam tą satysfakcję, że byłam pierwsza, tak? Mam tą satysfakcję, że spełniłam przede wszystkim swoje marzenie. I zawsze tkwią we mnie słowa Walta Disneya. Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać. Pani Kasi się sprawdziło. Miłość, pasja i determinacja w jednej osobie. Jeśli chcieliby państwo pochwalić się swoimi historiami, takimi nietypowymi, to zapraszamy. Rób co chcesz, @polskieradio.pl, a kolejny odcinek naszego cyklu w poniedziałek. blaski słońca. Siedzę sobie sama, wiosna pięknie, pięknie innym gra. Włącz trójkę i rób co chcesz, nic nie narzucamy. Można na przykład parkować właśnie pod biurem albo właśnie wchodzić do urzędu. Ale to już nie nasza wina. Chociaż ja coś zasugeruję, wbrew hasłu naszej kampanii, warto słuchając trójki zagłosować na listę przebojów. lpt.polskieradio.pl. Sary Brightman i Andrei Bocellego tam państwo nie znajdą, ale 100 nowości jak najbardziej. Time to say goodbye. W końcu kończymy audycję poranną. Za 8:09. Sogno all'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su. Le finestre mostrare tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Sogno all'orizzonte e manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Con te